kartach z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach wybiła 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zajmie się rozporządzeniem prezydenta o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Testy potwierdziły ponad 300 nowych przypadków COVID-19. To o ponad połowę więcej niż zeszłej niedzieli. 7-1 w meczu Polska-San Marino. O zwycięstwie piłkarzy więcej w sporcie. Po 16:00 Sejm zbiera się na dodatkowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się podpisanym przez prezydenta rozporządzeniem o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Jak informował w ubiegłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości, będzie tylko jeden punkt porządku obrad. Przedstawiciel prezydenta przedstawi rozporządzenie prezydenta, potem będzie dyskusja, kluby zabiorą głos, będą pytania, odpowiedź zapewne być może premiera, być może ministra spraw wewnętrznych także, no i głosowanie. Klub Lewicy zapowiedział złożenie wniosku o uchylenie rozporządzenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w czwartek. Obowiązuje on w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przybywa nowych zakażeń koronawirusem i pacjentów na oddziałach covidowych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 300 wykrytych infekcjach. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że codziennie mamy dość duży wzrost liczby nowych zakażeń, świadczący o rozwoju czwartej fali pandemii. 324 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest niestety wzrost do poprzedniej niedzieli o ponad 56%. Wzrosła również liczba osób hospitalizowanych, zaznaczył wiceminister Waldemar Kraska. Także przybywa niestety pacjentów w szpitalach. W tej chwili z powodu zakażenia koronawirusem przebywa w polskich szpitalach 500 pacjentów. 60 osób wymaga interwencji respiratorowej. W Polsce liczba osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 powoli zbliża się do 19 milionów. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Już ponad 1 mld zł trafiło na konta rodziców i opiekunów w ramach programu Dobry Start. Na Warmii i Mazurach wypłacono już prawie 130 tysięcy świadczeń na kwotę 39 milionów złotych. Rzecznik warmińsko-mazurskiego ZUS-u Anna Ilukiewicz przypomina, że wnioski o wypłatę świadczenia można składać do listopada. W roku szkolnym 2021-2022 wnioski o świadczenie 300+ można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. ZUS wypłaca świadczenie raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub w przypadku dzieci, które posiadają stopień niepełnosprawności, świadczenie wypłacane jest do 24 roku życia. Od lipca rodzice i opiekunowie złożyli w kraju w ponad 2 miliony 800 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia. Wyrok mają dziś usłyszeć Maria Kalesnikowa i Maksim Znak. To współpracownicy Swietłany Cichanouskiej, kandydatki białoruskiej opozycji w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Sąd w Mińsku zbierze się w południe. Po wyborach Maria Kalesnikowa i Maksim Znak wraz z innymi oponentami Aleksandra Łukaszenki utworzyli Radę Koordynacyjną, która miała być platformą dialogu społecznego. Od września ubiegłego roku są przetrzymywani w areszcie. Zostali oskarżeni o spisek w celu przejęcia władzy państwowej, działania przeciwko bezpieczeństwu państwa i tworzenie formacji ekstremistycznej. Proces, który rozpoczął się nieco ponad miesiąc temu, odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżonym grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Maria Kalesnikowa do czasu wyborów prezydenckich była muzykiem i pedagogiem, a Maksim Znak adwokatem. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kiszone i konserwowe. Ogórki w każdej postaci królowały w miejscowości Kruszewo na Podlasiu. Pierwszy weekend września to tradycyjnie w tej miejscowości święto zielonego warzywa. Miejscowość słynie z produkcji ogórka. Kupiłem całe wiaderko ogórków. Kiszone chyba, nie? Kiszone. pieczone. Ja cały czas próbuję. Robimy tak, jak robili nasi ojcowie i dziadowie. Jeden z plantatorów, Kazimierz Zagórski. To zmieniliśmy tylko opakowanie. Zamieniliśmy beczki drewniane na plastikowe, bo w Narwi nam brakuje wody, ale smaki pozostały te same. Nawet jeszcze są lepsi. Z całej Polski, z całego województwa, ale także tutaj dużo gości zagranicznych przyjeżdża. Burmistrz Koroszczy Robert Wardziński. Bo wiedzą, że zawsze można tutaj zaopatrzyć się we wszystkie tutaj nasze lokalne produkty, ale głównym tutaj atutem jest nasz kiszony, konserwowany i inne wyroby z tego ogórka i kiszonej kapusty. Są bardzo dobre. Staramy się być co roku z rodziną. Lubimy takie wiejskie klimaty, produkty regionalne. W tym roku Dzień Ogórka w Kruszewie odbył się po raz 22. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. 7-1. Nasi piłkarze rzadko wygrywają w takich rozmiarach. Wczorajszego wieczora, grając drugim garniturem, rozbili w eliminacjach mundialu na wyjeździe grupowego outsidera San Marino. 2 gole strzelił Robert Lewandowski, 3 Adam Buksa. Po jednym trafieniu dołożyli Karol Linety i Karol Świderski. Tak spotkanie podsumował były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Chyba dobrze się stało, że postrzelaliśmy sobie. To można powiedzieć, że taki bardziej treningowy. Widać było, że trener Sousa dał zagrać zawodnikom, którzy będą mieli mniejsze szanse gry w następnym meczu. W środę gramy jeszcze w Warszawie z Anglikami i wtedy przekonamy się, ile znaczy nasza reprezentacja. Anglicy wczoraj 4-0 pokonali Andorę. W innym meczu naszej grupy Albania wygrała na własnych śmieciach 1-0 z Albanią. Jak źle mówię, Albania wygrała 1-0 z Węgrami, bo ze sobą nie mogła wygrać. Nasi siatkarze też grali głównie dublerami, ale zamiast spacerku z Grekami w Mistrzostwach Europy były kłopoty i wygrana w bólach 3-1. Trudności bagatelizował rozgrywający kadry Fabian Drzyzga. Ten turniej jest dość, że tak powiem, rozległy w czasie, więc jutro Belgia, a potem jeden dzień dychnięcia, Ukraina i potem chyba też jest tam jeden albo dwa dni wolnego, nazwijmy to wolnego, przysłowiowego. No i tyle. Mówię, trzeba się koncentrować na kolejne mecze, na kolejny dzień i jak najszybciej zapominać o tym, co się działo w dniu wcześniejszym. A dziś gramy z Belgami, relacje na naszej antenie. Kraków zamieniamy na Nowy Jork. Tej nocy w wielkoszlemowym US Open sił nie stracił Daniil Miedwiediew. Rozstawiony z dwójką Rosjanin w nieco ponad półtorej godziny uwinął się w trzech setach z Brytyjczykiem Danielem Evansem i pewnie awansował do ćwierćfinału. W najlepszej ósemce turnieju na Flushing Meadows zameldował się też Felix Auger-Aliassime. Kanadyjczyk w pojedynku młodzianów okazał się lepszy w czterech partiach od Amerykanina Francesa Tiafoe. W turnieju pań w ćwierćfinale są już m.in. Elina Świtolina. Ukrainka w dwóch setach pokonała doskonale znaną kibicą tenisa Rumunkę Simonę Halep i Aryna Sabalenka. Białorusinka wyeliminowała Belgijkę Elis Mertens. W sprawach żużlowych porażki identycznych rozmiarów w pierwszych meczach półfinałowych w PGE Ekstralidze gospodarzy. Moje Bermudy Stalgorzu Wielkopolski uległa 41-49 Motorowi Lublin, a Fogo Unia Leszno Betardowi Sparcie Wrocław. A w Formule 1 ku uciesze gospodarzy Grand Prix Holandii wygrał Max Verstappen z Red Bulla, zostawiając w pobitnym polu kierowców Mercedesa, Brytyjczyka Lewisa Hamiltona i Fina Walteriego Bottasa. Krzysztof, przepraszam, bo ty już chciałeś uciekać, ale powiedz mi jedną rzecz, bo ja oczywiście naszym piłkarzom zawsze życzę jak najlepiej. Wiem. Nie do końca tam może śledzę, ale... Zawsze cię widuję w dniu meczowym w koszulce reprezentacji Polski. Dokładnie. Powiedz natomiast, jak się wygrywa mecz 7-1? Co tam się... Co przyjemnie. Oni tam są hydraulicy i listonosze, bo kiedyś tak było w drużynie San Marino. Tak jest. To są pół amatorzy, pół zawodowcy. Rzeczywiście oni mają drugą pracę poza tym, że grają w piłkę. To nie jest tak, że utrzymują się z futbolu. Nie, no nasi piłkarze też mają drugą pracę, reklamy, wiesz, różne inne. No tak, ale nie jest to praca fizyczna. Czyli 7-1, ale się cieszymy. Bardzo. Dobrze. Niesamowity wynik. Ostatnio taki widziałem, jak grała Boruta z Gierz z Orłem Parzęczew. Dzięki, Krzysztof. Dziękuję. Za godzinę wrócisz. Do zobaczenia. Super. Pogoda. Pogoda będzie dzisiaj równomiernie rozłożona po całym kraju taka sama, czyli trochę słońca, trochę chmur na zmianę i maksymalnie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje!

Bless Wawa Muffin na antenie radiowej Trójki. Utwór dowodzący tego, że muzyka ponad podziałami. Zawsze i wszędzie. Szanowni Państwo, mamy w Polsce prawdziwą gwiazdę. David Hasselhoff odpoczywa w Karpnikach na Dolnym Śląsku. Bohater m.in. Słonecznego Patrolu, ale przecież też serialu Knight Rider w Polsce, przetłumaczonego jako Nieustraszony. Serialu, który ja oglądałem kiedyś, mając kilka lat, na niemieckiej telewizji ZDF, w której to wtedy taki był zwyczaj do dzisiaj utrzymany. Niemcy wszystko dubbingowali, więc ja byłem pewien, że David Hasselhoff jest Niemcem, bo on do swojego zegarka nie mówił do swojego auta, do kita, do Pontiaca Transama przerobionego na auto ze sztuczną inteligencją, nie mówił po angielsku, tylko mówił kit, komm schnell, albo Hilfe, kit, jetzt i tak dalej. Ja myślałem, że Hasselhoff jest Niemcem. Potem zostało mi to uświadomione, że tak nie jest. David Hasselhoff, przebywając w Karpnikach na Dolnym Śląsku, pochwalił się wycieczką rowerową. A dlaczego w ogóle tam jest? Dlatego, że kręci sceny do nowego serialu, w którym wciela się w samego siebie. Serialowy David jest przekonany, że dostał angaż w wysokobudżetowej produkcji teatralnej w Berlinie, tymczasem trafia do prowincjonalnego teatru w Zgorzelcu. Data premiery serialu jest na razie owiana tajemnicą, ale w mediach społecznościowych, na Twitterze konkretnie, można zobaczyć, jak aktor bawi się podczas wycieczek rowerowych i robi sobie zdjęcie z tablicą Karpniki przy wjeździe do miasta. Patrząc na dotychczasowe dokonania Davida Hasselhoffa, zacząłem się zastanawiać, czy tak jak potrafi biec w zwolnionym tempie po plaży do tego utworu, który właśnie wybrzmiał, to czy potrafi także w zwolnionym tempie w ten sposób jeździć na rowerze i się nie wywracać. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah, but you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. What you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see, someday will be all that we need. Someday i One Republic w programie trzecim Polskiego Radia na zegarach 24 minuty po siódmej. Zastanawiamy się tutaj w trójce, jak wyglądały u Państwa wakacje w tym roku. Czy udało się wyjechać na urlop? Jeżeli tak, to dokąd? A jeżeli nie, to dlaczego nie? Dlatego, że ten rok po raz kolejny, już drugi raz, jest specyficzny ze względu na pandemię, jest wyjątkowy. Zatem jak to wygląda z tymi wyjazdami odpoczynkowo-wypoczynkowymi? 2 2 7 3. To jest nasz numer telefonu. Tymczasem, szanowni państwo, polskie miejscowości wczasowe cieszą się wśród Polaków większą popularnością niż zagraniczne kurorty. Zatem jeżeli już wyjeżdżamy, to u nas w kraju. To są wyniki badania UCE Research, które pytało ankietowanych o ich tegoroczne wakacje. Na urlop dłuższy niż 5 dni wyjechało prawie 60% Polaków, chociaż jeszcze wiosną tego roku ponad połowa z nas twierdziła, że nigdzie nie pojedzie. Będą siedzieli w domu, że weźmiemy urlop, ale będziemy go spędzali w domu. Ta firma opublikowała badanie, z którego wynika, że choć ponad połowa z nas wiosną deklarowała, że w tym roku nie pojedzie na wakacje, to ten odsetek się zmienił. Zdecydowana większość urlopowiczów wybrała wczasy w Polsce, a za granicę, uwaga, niespełna 20% z nas się udało. Dlaczego tak? 2 2 7 3. Zdanie ekspertów jest takie, że wielu Polaków bało się przekraczać granice w związku z pandemią i czekającą ich po powrocie kwarantanną. Oraz decydujące w tej kwestii okazały się również finanse. Czy Państwo popierają i podpisują się pod tym, co mówią eksperci i autorzy opracowania? Czekam. 2 2 7 3. Tymczasem Oregano w programie trzecim. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlaba ma. Program trzeci Polskiego Radia. Utwór o zaborczej mamie Katarzyny, z którą ciężko się skontaktować, bo mama zabrała jej telefon, bo Kaśka nieodpowiedzialna jest, jak słyszeliśmy. Na zegarze 7:30. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Najważniejsze w kalendarium ekonomicznym tego tygodnia będzie środa. To wtedy zbierze się Rada Polityki Pieniężnej. Rada może zdecydować o podwyżce stóp, a tym samym o podwyżce oprocentowania kredytów i lokat w złotym. Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej, mówił w Polskim Radiu 24, że Rada powinna rozpocząć walkę z rosnącą inflacją, a ma do tego cały wachlarz narzędzi. Mogą być wykonywane ruchy na stopach procentowych, mogą być wykonywane ruchy na rezerwach obowiązkowych, mogą być też interwencje otwartego rynku, mogą być podejmowane działania w celu osłabienia złotego. Przypomnijmy, według danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 5,4%. Tak wysoki wzrost cen GUS odnotował ostatni raz 20 lat temu. Jak dotąd członkowie Rady nie zdecydowali się na podwyżkę stóp, utrzymując je na najniższym poziomie w historii. Według prezesa NBP Adama Glapińskiego wzrost inflacji jest przejściowy i ma związek z rozgrzaną po pandemii gospodarką. Według większości ekonomistów Rada może się zdecydować na podwyżkę stóp najszybciej w czasie listopadowego posiedzenia. To wtedy jej członkowie zapoznają się z projekcją inflacji i PKB. Prąd coraz droższy. Na razie po stronie producentów. W sierpniu na towarowej giełdzie energii, czyli polskim rynku hurtowym, kontrakt terminowy na megawattogodzinę kosztował 361 zł, a to wzrost o niemal 60% licząc rok do roku. Więcej o tym powiemy za godzinę. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,51, frank szwajcarski 4,16, amerykański dolar 3,80, a brytyjski funt 5,26. Za oknami dzisiaj w całym kraju słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami, temperatury w okolicach 20 stopni w całym kraju. Najchłodniej jednak na Podlasiu 16 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 21. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało do godziny 8. Tears in Heaven to Eric Clapton i utwór, który napisał dla swojej zmarłej córki. To teraz na antenie radiowej Trójki. I'm lost, it's gone. zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Ej, ej, na pierwszy rzut. Czy ten utwór Lux Torpeda zagra dzisiaj na festiwalu w Opolu? Czekam, bo jestem wyjątkowo zainteresowany dzisiejszą alternatywną sceną właśnie na 58. festiwalu w Opolu. To już dzisiaj. Relacje stamtąd naturalnie na naszej antenie w wykonaniu Tomka Żądy będą do usłyszenia oraz oczywiście naszej dzielnej Moniki Suszek, którzy tam na miejscu są, czekają na występy sceny alternatywnej. Oprócz Lux Torpedy dzisiaj także między innymi Grzech, czyli producent nasz oraz wielu innych artystów. Szanowni Państwo, czy byliśmy na wakacjach? A jeśli tak, to gdzie? A jeśli nie, to dlaczego? 2 2 7 3 Szymon z Czewa, miło mi. Otóż moja żona bardzo ubolewała na to, że w tym roku nigdzie nie jedziemy. Bardzo była z tego powodu niepocieszona. No aż tutaj się trafił bardzo okazyjnie wyjazd do sanatorium. Trafiliśmy z najmłodszą córką na pediatrię. Także tydzień miała zapewniony. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 Z badań ekspertów wynika, że nie jeździliśmy zbyt chętnie za granicę. Zaledwie 20% z nas uznało, że zagraniczny wypoczynek to jest to, czego w tym roku chcemy, a jeżeli już gdzieś wyjeżdżaliśmy, to jednak w Polsce. Czy na pewno i czy zawsze? 2 2 7 3 Wybrałem Polskę, to się zgadza, ale z tymi tezami absolutnie się nie zgadzam, ponieważ wybrałem Zakopane, więc raczej drożej niż za granicą. A z uwagi, że Zakopianka była tak dość mocno, no, przesilona jak zwykle, to wracałem i tak przez Słowację, więc wyjazd za granicę był. Troszkę był dreszczyk emocji przy przejazdach przez granicę, ale no jakoś się tego nie obawiałem. Po prostu trzeba było znać przepisy, jakie w danym momencie są i wszystko fungowało. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. Paweł przy telefonie, tymczasem na naszej antenie Pijama Porno. 19:08 się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most, zanim dzień stąd odleci na chmurze, zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podwórze, szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Wyrzekam, bo nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ciebie na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Program trzeci Polskiego Radia. Przeszkodziłem grabarzowi, przepraszam. 14 minut zostało do ósmej. Szanowni Państwo, jest szansa, że w kalendarzu pojawi się kolejne święto i kolejny dzień wolny od pracy, albowiem wielkopolscy działacze chcą wyróżnić 27 grudnia. Jest to rocznica powstania wielkopolskiego. O jedynym polskim zwycięskim powstaniu opowie nam doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Czy w czasie działań wojennych można było kupić od wroga broń zamiast zdobyć ją na nim siłą? Wydawać by się mogło, że takie wypadki nie powinny mieć miejsca, bo to przeczy zdrowemu rozsądkowi albo prawu wojny. Ale wbrew temu okazało się, że w naszej historii, nie tylko w naszej, takie wydarzenia miały miejsce. Zimą na przełomie 1918 i 1919 roku w czasie walk w trakcie trwającego powstania wielkopolskiego okazało się, że można było kupić od strony niemieckiej, strony, z którą walczyliśmy, broń i to nie byle jako, bo można było nawet kupić samoloty. W kilku przypadkach zdemoralizowani niemieccy lotnicy lądowali na zajętym przez stronę polską lotnisku w Ławicach i w zamian za bilet do Niemiec, a także za możliwość swobodnego przejścia oddawali w ręce powstańców niemieckie samoloty, nawet najnowsze modele Fokkera D7. Były także mniejsze łupy, jak też kupiony od Niemców samochód pancerny Erhard M17. Takie wydarzenia miały miejsce w czasie trwającego 52 dni jedynego udanego zrywu niepodległościowego Polaków w XX wieku, jakim było powstanie wielkopolskie. Poznaniacy przez cały okres zaboru pruskiego, a następnie niemieckiego byli bardzo ciężko doświadczani przez swojego okupanta. W związku z tym, gdy w grudniu 1918 roku przybył do Poznania zmierzający w stronę Warszawy Ignacy Paderewski, jego wizyta okazała się tą iskrą, która podpaliła ląd do beczki z dynamitem i doprowadziła do sytuacji, w której w jakimś stopniu prowizorycznie, ale przygotowywano od pewnego czasu powstanie, rozpoczęło udany zryw niepodległościowy. Poznaniacy stanęli na wysokości zadania. Udało im się w bardzo krótkim czasie dokonać rzeczy, która wydawać by się mogła niemożliwa, a mianowicie wyprzeć z obszarów Wielkopolski Niemców i doprowadzić do sytuacji, w której ich walka stała się jednym z przedmiotów obrad negocjacji między stroną aliancką a stroną niemiecką, co doprowadziło do tego, że w podpisanym w lutym 1919 roku tak zwanym pokorze w Trewirze uznano, że Wielkopolska znajdzie się w granicach Rzeczypospolitej. Był to niesamowity triumf Polaków, ale przede wszystkim mieszkańców Wielkopolski, za co im należy cały czas składać hołdy i o tym pamiętać i wspominać. Doktor habilitowany Tomasz Gajownik na temat jedynego udanego powstania w Polsce, czyli powstania wielkopolskiego. Czy słusznym jest, żeby 27 grudnia, rocznica powstania wielkopolskiego, stała się świętem narodowym? To również pytanie do Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Czy to jest słuszna koncepcja, żeby tak się wydarzyło? Teraz na naszej antenie Smells Like Teen Spirit w wyjątkowym wykonaniu. To zespół Shaka Ponk zaprezentuje swoją interpretację utworu, który w 90-tych latach, na początku lat 90-tych zmienił muzykę, no i pokazał nowy gatunek.